Gadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 6. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis. Atak nożowników w pociągu niedaleko Cambridge. 10 osób jest rannych. Zaduma i pamięć o tych, którzy odeszli. Za nami Dzień Wszystkich Świętych. Sąd rodzinny zajmie się 9-latkiem, który laserem oślepiał pilotów. Zaczynam od Wielkiej Brytanii. 10 osób rannych po ataku dwóch nożowników w pociągu niedaleko Cambridge. Policja poinformowała, że nie ma ofiar śmiertelnych. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 2 osoby. Policjanci weszli do pociągu na stacji w miejscowości Huntingdon. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Świadek cytowany przez Sky News relacjonował, że jeden z napastników, wymachując dużym nożem, został obezwładniony paralizatorem. Inni świadkowie mówią o panice, która wybuchła w pociągu. Pasażerowie deptali się nawzajem, ukrywali w toaletach. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił zdarzenie jako głęboko niepokojące. Za nami Dzień Wszystkich Świętych. Zgodnie z polską tradycją tłumnie odwiedzaliśmy groby bliskich. Panowała atmosfera zadumy i modlitwy. Metropolita warszawski Adrian Galbas po nabożeństwie poprowadził procesję na pobliski cmentarz. Jesteśmy chrześcijanami, wychowanymi od małego w tej wierze i tak chyba już zostanie do końca życia. Już odeszli od nas, ale w myślach zawsze są. Wieczny odpocznek raczej dać Panie. Ta droga jest bardzo prosta. Zaufać Bogu, starać się jakoś ułożyć swoje relacje z bliźnimi i nie marnować czasu. Im się udało. Naprawdę nie mamy żadnej wymówki, by nam miało się nie udać. Ponad 13 tysięcy zniczy zapalili wczoraj na zabytkowych wileńskich cmentarzach przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie. Najwięcej płomieni pamięci zapłonęło na Wileńskiej Rosi. Weźcie jakieś znicze puste, dobrze? Akcja zapalania zniczy zakończyła się tuż przed zmierzchem. Wieczorem to wygląda bardzo fajnie. To robi wrażenie i dla mieszkańców Wilna, i dla gości Wilna. Jest bardzo taka efektowna. Mówi Adam Błaszkiewicz ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. W akcji tradycyjnie już wzięli udział polscy harcerze z Wilna. To już jest tradycja. Bez tego nie widzę Dnia Wszystkich Świętych. Dla nas to jest jako obowiązek i tradycja. Kwiaty przy grobie, w którym spoczywa serce marszałka Piłsudskiego, złożyli też polscy dyplomaci i żołnierze Wojska Polskiego. To wyraz szacunku i pamięci o naszych przodkach, którzy walczyli o Polskę, walczyli, tworzyli polską kulturę, polską historię, polską naukę. Mówi szarż d'affaires polskiej ambasady w Wilnie Grzegorz Poznański. Wizyta naszych dyplomatów na Rosie była zwieńczeniem tygodniowej akcji odwiedzania przez nich miejsc polskiej pamięci narodowej na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dziś Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny, kiedy wierni wspominają wszystkich tych, którzy odeszli. 14 listopada szczątki polskich żołnierzek schumowane we Lwowie w sierpniu zostaną ponownie pochowane w Mościskach w obwodzie lwowskim, poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Trwają przygotowania do wyjazdu specjalistów do innych miejsc, gdzie prowadzone będą ekshumacje. Ostatnio na Ukrainie przeprowadzono 2 ekshumacje, głównie w Pużnikach w obwodzie tarnopolskim, gdzie odbył się już pochówek. Były to szczątki Polaków ofiar tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiedział, że Kijów liczy na wizytę w Warszawie prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandra Alferowa i rozmowę na temat dalszych poszukiwań i ekshumacji zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Polski. Ambasador Ukrainy podziękował stronie Polski za dobrą organizację prac poszukiwawczych we wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim i wyraził nadzieję na ich kontynuację. Zakończono tam etap poszukiwań możliwego miejsca pochówku bojowników UPA. Nie odnaleziono jednak żadnych grobów. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. 9-latek laserem oślepiał pilotów samolotów. Do zdarzenia doszło w Nowym Targu. Pilot odbywał właśnie nocne szkolenie i wtedy zgłosił, że z okolic jednego z bloków ktoś skierował wiązkę lasera w stronę jego samolotu. Po zgłoszeniu przez pilota na miejsce natychmiast skierowany został przez nas patrol policji. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili sprawcę, którym okazał się 9-letni chłopiec. Sprawa trafi do sądu rodzinnego w Nowym Targu, a laser, który używał podczas tego zdarzenia, został zabezpieczony do dalszego postępowania. mówił rzecznik nowotarskiej policji Łukasz Burek. Policja przypomina, że taka zabawa może skończyć się katastrofą lotniczą lub trwałym uszkodzeniem wzroku pilota. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza obecnie w Krotoszynie, Nowej Rudzie, Nysie, Rzeszowie i Żywcu. W pozostałych miejscach powietrze jest bardzo dobre lub dobre. Około 19% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można swobodnie korzystać z energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela najładniejsza na południowym wschodzie, bo tam będzie najwięcej słońca. Przejaśnienia także w centrum i w Małopolsce. Poza tym może popadać na Dolnym Śląsku intensywnie, na termometrach od 10 do 18 stopni. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu, za zaproszenie do rezydencji w Trójce. Bardzo proszę. Słuchacze zapewne znają nasze głosy, ale naszych gustów mogą nie znać. No mam nadzieję, że cię zaskoczę, a i siebie może też. No to nie mogę się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji dziś między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielę 2 listopada w uroczystość wszystkich wiernych zmarłych, zwaną także dniem zadusznym. Jak polska tradycja każe, wczoraj zapewne wszyscy udaliśmy się licznie na cmentarze, na groby naszych bliskich, a była to uroczystość wszystkich świętych. No a dziś trwamy w tym nawiedzaniu grobów, ale nasza uwaga kieruje się już bardziej znacznie ku tym, którzy odeszli, a nie wiadomo, czy znajdują się jeszcze w stanie zbawienia w niebie. Tak to się u nas ładnie mówi. No bo jakże możemy znaleźć słowa na tę wspaniałą rzeczywistość? I możemy się modlić za to, aby stało się to jak najszybciej, modlić się także dziś. No i w związku z tym, proszę Państwa, będą dwie części tej audycji, które łączy właśnie ta rzeczywistość, to święto, możemy je nazwać może jednym wielkim świętem, a także zwróceniem oczywiście naszej pamięci ku naszym bliskim, dla których możemy zrobić bardzo wiele, przyjąć komunię świętą, modlić się w ich intencji. I dlatego w drugiej godzinie będzie rozmowa z autorką książki Rozmowy ze wspaniałym dominikaninem, którego proces beatyfikacyjny się, mam nadzieję, niedługo zacznie. Na temat jego dwóch książek o rzeczach ostatecznych, a w pierwszej godzinie chcę Państwu troszeczkę tak na ludowo zaprezentować pewien projekt muzyczny ludowy, który się niedawno narodził. Jestem nim bardzo zachwycony, a także pograć kilka utworów, które bardzo mi się z tym dniem kojarzą. No i żeby zacząć tak radośnie i pokrzepiająco, Golec Orchestra. Siedzę na wieży, mój świat w gruzach leży. Coś jednak dodaje mi pary i pcha w stronę życia, szeptając ukrycia. Spokojnie, to tylko brak wiary. Kto od nas odchodzi, na nowo się rodzi. Tę prawdę przykładam do rany. Od razu mi łatwiej, znów mogę jak dawniej mieć nowe marzenia i plany. Oni są z nami, niepokonani przez czas. W każdym oddechu życia pośpiechu są w nas. Nasz ołtarny świat nie stanie, ale ty możesz tylko do spotkania liczyć dni. Oni są z nami, niepokonani przez czas. W każdym oddechu życia pośpiechu są w nas. Choć prawda jest taka, że dla nich na zawsze stanęły słoneczne zegary. to ciągle są obok, by w tym, co robimy, dodawać nam siły i wiary. Oni są z nami, niepokonani przez czas. W każdym oddechu życia pośpiechu są w nas. Naszą dalej świat nie stanie, ale ty możesz tylko do spotkania liczyć dni. Oni są z nami, niepokonani przez czas. W każdym oddechu życia pośpiechu są w nas. Bardzo lubię tę piosenkę braci Golców. Oni są z nami. Nie wiem, czy państwo ją... Na pewno ją państwo znają, bo to przecież nie jest nowy utwór. Ale bardzo piękny, taki podnoszący na duchu. No i zawierający też tę treść. No, można powiedzieć także teologiczną. Kto z nas odchodzi, kto od nas odchodzi, na nowo się rodzi. Golec Orkiestra, oni są z nami. No a teraz troszkę inna wrażliwość, równie chrześcijańska, proszę państwa. Karol Radziszewski, Pio Szorstkien, formacja, która ostatnio w muzycznych rozmowach często się pojawiała, no ale akurat mieli takie rzeczy, które bardzo się nadawały do prezentacji. Śniłem, że umarłem. Umarłem na drugi brzeg, jak liść płynąłem. Płynąłem lekko, niesiony przez fale, przez strumień światła, przez tęczową bramę. Z otchłani mojej najjaśniejszą jasność, podobny gwiazdom po niebie płynącym. W głębi widziałem człowiecze potwory, kamienne serca ściągnęły je na dno. Lecz kto ma w sobie źródło wody żywej, ten nie utonie, ten nie utonie. Widziałem siebie, mam 7 lat, leżę w szpitalu, trzeba się modlić. Albo ten moment, gdy jedyny wstałem, choć tak jak innym częsły mi się nogi. Nie czułem nic, żadnego ciężaru. Mój lekki duch płynął nad wodami. Płynąłem w słońce. Śniłem, że umarłem. Tomasz Radziszewski, przepraszam za pomyłkę imienia, chociaż Karol też ładnie brzmi. Śniłem, że umarłem Pio Szorstkien. Niektórzy używają takiej metafory w poezji, no także w Ewangelii sam Jezus Chrystus jej używa, śmierci jako snu. Można to tak oczywiście traktować, ja to lubię tak sobie myśleć, zasypiam i budzę się, a ponieważ jestem nieprzytomny, więc nie wiem jak długo spałem, a więc budzę się od razu w innej rzeczywistości, stając przed Bogiem. Śniłem, że umarłem. Tomasz Radziszewski, nie wiem, czy państwo też miewają takie sny. Przyznam szczerze, nie jest to chyba specjalnie radosne doświadczenie, chociaż zależy, co się śniło dokładnie. Proszę państwa, w tym czasie często wracam do płyty, która jest rejestracją wspaniałego programu muzycznego zatytułowanego Zanim będziesz u brzegu. To jest tytuł wiersza Jana Kochanowskiego, który w tym programie został zawarty. Muzyka Jerzy Satanowski, wykonawcy to Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz. Płyta jest dość leciwa, ukazała się na początku wieku, ale mam do niej wielką słabość. Boże, są wśród państwa tacy, którzy jeszcze nie słyszeli tych kompozycji, no dlatego może, znaczy na pewno warto, ale może państwo zechcą posłuchać. To nie będzie oczywiście całość, to będą fragmenty odpowiednie, myślę, bardzo do tej treści, którą dzisiaj przyzywamy. A więc Lament Przemysława Borkowskiego, tytułowy właśnie Zanim będziesz u brzegu, Jana Kochanowskiego, Skarga stara, a próżna to też Jan Kochanowski i Tren piąty, również Jan Kochanowski. Cóż za polszczyzna? Cóż za muzyka, jakież wykonanie. Hanna Banaszak, Mirosław Czyżykiewicz, Jerzy Satanowski. Na cmentarzach źle się dzieje, zmarli płaczą, wicher wieje. Opuszczeni w samotności chodzą smutni, kupią kości. Niepotrzebni, nieśmiertelni rozbitkowie wysp trumiennych. Płacz i lament wśród pomników. Nikt nie kocha nieboszczyków. Nikt nie kocha, nikt nie szlocha, że już zmarli to wynocha. Że już zmarli, że nie żyli, krzyże proste wiatr pokrzywił. Kiedyś umrę, wiem na pewno, i co wtedy będzie ze mną? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Ciężko zmarłym w wilczych skórach chodzą po wsiach twarz ponura. Nigdy nie kocha, nigdy nie szlocha, że już zmarli to wynocha. Takie życie mają zmarli tylko przez to, że pomarli. Trupa.

dzikim sadem. Idzie z ziemi ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Tę, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy, uprzątając sadownik, podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej Urszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich rosnąc, mało od ziemię co się wzniósłszy, duchem zaraźliwym srogiej śmierci odchniona, rodzicom troskliwym u nóg martwa upadła. Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemię ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Tę, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy, uprzątając sadownik, podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej Orszuli dostało, przed oczyma rodziców swoich rosnąc, mało od ziemi się co wzniówszy, duchem zaraźliwym, srogiej śmierci odchniona, rodzicom troskliwym u nóg martwa upadła. Tren piąty Jana Kochanowskiego z wspaniałego cyklu żałobnego po śmierci córki. Wcześniej stara skarga próżna, stara skarga próżna na śmierć się żałować, bowiem ona nikomu nie zwykła folgować. Wiele mądrości można z tego zaczerpnąć, prawda? To taki oścień, przed którym wierzgać nie ma co, lecz szukać sposobu, aby przez nią przejść. No i zanim będziesz u brzegu, piękny utwór, to brzeg, gdzie dalej nie masz biegu, w ziemskich sprawach też Jan Kochanowski i na samym początku lament, taka troszeczkę, no, z lekkim przymrużeniem oka zaśpiewana piosenka o rzeczywistości cmentarnej, która także jest pewnym takim echem różnych wierzeń ludowych, które w tym czasie też się pojawiają tu i ówdzie. Jerzy Satanowski, muzyka, Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz z programu Zanim będziesz u brzegu. A ja, zanim przejdę, proszę Państwa, do tego projektu, który się bardzo pięknie nazywa Polskie Znaki, to chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że jest piękny film, który wchodzi dziś na ekrany kin. Warto o nim powiedzieć. To także ta audycja może być taką skrzynką informacyjną. Przecież czasem się to zdarza. Film nazywa się Wielkie Ostrzeżenie. To jest reżyser Juan Tamés. Film wzbudza ogromne emocje, a także refleksję duchową, nagrodzany na wielu festiwalach. Między innymi na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana, a także w kategoriach najlepszy film dokumentalny na Crown Wood International Film Festival Florence, także Film Awards i American Golden Picture International Film Festival, Ale proszę Państwa, film, no nie jest to film pierwszego nurtu, dlatego serdecznie zachęcam, żeby odwiedzać kina. To więcej niż film, to duchowe doświadczenie, które dotyka najgłębszych warstw ludzkiego życia. Jak podkreśla ksiądz Mateusz Szerszeń, Michalita, redaktor naczelny magazynu Któż jak Bóg, to prawdopodobnie najlepszy film, jaki powstał na temat idei oświecenia sumień. Łączy realizm współczesnego świata z duchową perspektywą, która sięga wieczności. Dzieło profetyczne i potrzebne w czasach, kiedy wielu ludzi popadło w duchową ślepotę. Oby jego przesłanie dotarło do jak największej liczby serc. Jest to film dokumentalny, proszę Państwa, wprowadzający nas w historię zwykłych, niezwykłych ludzi. Australijczyka Alana Amesa, pielęgniarki z Hiszpanii Amai, czy także Emmy z Filadelfii, zagubionej w świecie mediów społecznościowych, albo Ricka Wendella ze Stanów Zjednoczonych, byłego żołnierza, który po doświadczeniu śmierci klinicznej został kapłanem. Ich świadectwa pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach życia można odnaleźć światło i nadzieję. Wielkie ostrzeżenie. Od dzisiaj w kinach serdecznie Państwa zachęcam. A dlaczego też o tym mówię? Ponieważ wspominanie naszych zmarłych, refleksja nad śmiercią, która chyba nie obca jest wszystkim ludziom, niezależnie od ich światopoglądu i przekonań religijnych, no to także może być wielkie ostrzeżenie. Memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Jeśli już nie wierzysz w wieczność, która będzie efektem tego, jak żyłeś na ziemi, to przynajmniej staraj się o to, żeby cię dobrze wspominali, żeby zostało po tobie dobro, serdeczna pamięć, a nie złość, nerwy i zapomniany grób zarośnięty po kilku latach. Projekt Polskie Znaki, proszę Państwa, to taka inicjatywa kilku ludzi, którzy zaprosili też wykonawców wielu, żeby im zagrali i zaśpiewali. Pieśni ludowe, proszę Państwa. Ale to są takie pieśni ludowe, nieco stylizowane, może żeby nasze ucho to umiało lepiej przyjąć. No ale sami Państwo posłuchają. No, ja nie chcę tutaj, proszę Państwa, mówić, jak odbierać te pieśni. Państwo sami usłyszą. Już idę do grobu. Już idę do grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę przebywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie kości swe składają, książęta panowie w proch się obracają. Już idę do grobu, formacja Polskie Znaki, Radosław Łukasiewicz. Słyszeli go właśnie państwo. Jeden z inicjatorów tej właśnie formacji. Rzeczy ostatnie. Tak się nazywa ta płyta, z której ten utwór pochodzi i która będzie nam jeszcze towarzyszyła we fragmentach w drugiej godzinie, po godzinie siódmej. To są te mądrości ludowe, proszę państwa, które mierzą się z tymi rzeczami ostatecznymi. Na swój sposób warto się w nie wsłuchać. No i teraz posłuchamy, proszę państwa, Przyjdzie Panie Zginąć. Tak, tak się ten utwór nazywa. Przyjdzie Panie Zginąć. Sanach. Tym razem Znaki, Polskie Znaki, a usłyszą państwo głos Sanach. Przyjdzie Panie zaginąć, ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od Ciebie z nieba. Twej się woli polecam i przyznać to muszę. Miasto wszelkiej pociechy, ciężki żal odnoszę. Wszakże ja to od Ciebie, Zbawiciela mego, przyjmuję też ochotnie serca wesołego. Thank you. przyjdzie panie zaginąć, ratunku żadnego. Oczywiście pozornie, ale po ludzku tak się wydaje. Sanach, bardzo charakterystyczny głos, odkąd wydała płytę z poezją między innymi Słowackiego czy Edgara Allana Poe, zaprosiła do tych wykonań wielu bardzo znakomitych ludzi, to jestem jej słuchaczem dość wiernym. Sanach, przyjdzie panie zginąć. No i jeszcze, zanim się rozstaniemy z tą płytą na kilkanaście lub kilkadziesiąt może minut, to o jakże fałszywe wszystko. To bardzo piękna pieśń, mądrość ludowa, mówiąca o tym, że ten świat właściwie nic, znaczy oferuje nam wiele, ale nic z tego nie możemy zabrać ze sobą. Matylda Damięcka, tutaj po raz pierwszy na tej płycie. O jak fałszywe wszystko, Matylda Damięcka i polskie znaki z płyty Rzeczy Ostatnie. Do tej płyty jeszcze wrócę po godzinie siódmej, ponieważ chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze kilka utworów z projektu, który nazywa się Szloch i Westchnienie. To jest także muzyka ludowa. Koordynatorem tego projektu jest pani etnograf, kustosz działu etnograficznego Muzeum Okręgowego w Koninie, Elżbieta Sztamblewska, a także Krzysztof Pedyński, muzykolog, muzyk. No bo to rzecz muzyczna. Ale co to jest, proszę Państwa? To są pieśni ludowe ze śpiewnika przekazanego koordynatorce przez mieszkankę miejscowości Drożno. Dawne pieśni żałobne, Szloch i Westchnienie. To była jedna z rodzinnych pamiątek. Pieśni religijne, głównie żałobne, które postanowili zaśpiewać. No ale kto? Kto postanowił je zaśpiewać, proszę Państwa? Zespół ludowy Krzymowiacy, działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Ponieważ zależało twórcom na tym, aby włączyć w to społeczność lokalną. Powstała płyta, nagrana w kościele parafialnym w Krzymowie, aby zabrzmiało to naturalnie. Projekt zakładał, że będzie to wersja a cappella, śpiewana przez członków zespołu, a odpowiedzią na ten śpiew będzie interpretacja współczesnego kompozytora. No i w ten sposób, proszę Państwa, powstał projekt Szloch i Westchnienie. Z tej płyty, ona jest dostępna, proszę Państwa, no jak te takie mamy czasy, na większości tych platform streamingowych, ale pewnie nie zmieścimy oczywiście wszystkiego, ale chciałbym Państwu zaprezentować kilka. A więc, Barbaro Święta, Patronko Konania, Zmarły Człowiecze i Jedną Garstkę Ziemi. Krzymowiacy. I to, proszę Państwa, w tej godzinie będzie wszystko. Zachęcam do pozostania ze mną po 7:00. Tam druga odsłona Prawdy o Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Tak pięknie ksiądz mówił o tym życiu wiecznym, że aż chciałoby się w to uwierzyć. Zwróciła się do księdza po pogrzebie córka pochowanej właśnie kobiety. Jej słowa przywołuje na łamach przewodnika katolickiego ksiądz Artur Stopka. 10 lat temu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie zatytułowane Kanon Wiary Polaków. Badacze zwrócili wówczas uwagę, że tylko nieco ponad 1/3 respondentów była przekonana, zgodnie z nauką Kościoła, że po śmierci, w zależności od naszego postępowania na ziemi, trafimy do nieba, piekła lub czyśćca. 31% wierzy wprawdzie, że śmierć nie jest końcem, ale nie wie, co po niej nastąpi. Sondaż sprzed dekady pokazał, iż na zróżnicowanie przekonań o ewentualnym życiu po śmierci oraz o jego formie w największym stopniu wpływa religijność respondentów. Jak zauważyli autorzy raportu, badani, którzy regularnie uczestniczą w praktykach religijnych znacznie częściej niż pozostali, są przeświadczeni, że niebo, piekło i czyściec to miejsca, do których człowiek może trafić po śmierci. Jednak nawet w tej grupie respondentów przekonanie to nie jest powszechne. Wyraża je niespełna 3/5 z nich. Zwrócił uwagę Cebos, podając dalej, że osoby sporadycznie praktykujące najczęściej twierdziły, że wprawdzie jest jeszcze coś po śmierci, jednak trudno im zdefiniować co. Natomiast badani w ogóle nie uczestniczący w praktykach religijnych najczęściej negowali jakąkolwiek egzystencję po śmierci. Jednak nawet w tej ostatniej grupie nie brakuje takich, którzy ufają, że coś po niej nastąpi, stwierdza podsumowanie badań z roku 2015. Niestety, mimo upływu wielu lat, Cebos nie opublikował nowej edycji takiej analizy. A szkoda, w ciągu 10 lat mogły nastąpić w tej sferze jakieś istotne zmiany. To był ksiądz Artur Stopka i przewodnik katolicki. Sztuczna inteligencja nie musi planować naszej zagłady, aby być dla ludzi zagrożeniem, pisze w tygodniku Idziemy Robert Bogdański i przywołuje opublikowany w Chinach zbiór zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się sztuczną inteligencją. Za jedno z najpoważniejszych zagrożeń etycznych uznano budzenie przez AI przywiązania lub zależności poprzez relacje przypominające relacje z człowiekiem. Zdaniem chińskich prawodawców może to zagrażać porządkowi społecznemu, a jednym z istotnych elementów tego zagrożenia jest podważanie tradycyjnego podejścia do posiadania dzieci. Czytamy dalej. Według najnowszych badań dotyczących USA około połowy młodych mężczyzn deklaruje, że wolałoby nawiązać relacje z modelem AI, bo w relacji z kobietą obawiają się odrzucenia. 1/5 pytanych przyznała, że ma za sobą taki wirtualny romans, a ponad 80% wierzy, że można w ten sposób nawiązać głęboką więź uczuciową. I dalej. Klienci płacą za to, aby wygląd, zachowanie, tembr głosu ich cyfrowego partnera czy partnerki były idealnie takie, jak sobie wyobrazili. Budują ideał, którego nigdy nie będą mieli szansy spotkać w rzeczywistości, który nie będzie dla nich wyzwaniem, którego zachowania nie będą się obawiali, który ich nie oceni i który nie sprawi kłopotu. Będzie można go wyłączyć albo zamienić, bez wyrzutów sumienia i kłopotliwych pytań, na inny model. W ten sposób AI realizuje ideał alienacji, buduje świat samotnych, którym wydawać się będzie, że nie są samotni. Utopia, miejmy nadzieję. Interesujące jednak, że zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy wydają się tym poważnie zaniepokojeni, pisze Robert Bogdański w tygodniku Idziemy. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie. Tak, tak, to teraz, tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń. Hiper serdecznie pozdrawiam słuchaczy Trójki. Przyłączam się i do usłyszenia i do zobaczenia już dziś po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.